Гучыць радыёпастаноўка «Прыліпала». Рэжысёр Зінаіда Паўлоўская, у галоўных ролях аўтара і падлетка Сярушкі, народны артыст СССР Віктар Тарасаў і артыстка Алена Іваннікава. Год запісу 1991. Пушчу я прыехаў аўтобусам і ледзьве ступіў на двор мясцовага егера дзядзькі Юзіка, як з бульбоўніку выскачыў хлопчык гадоў 11 і наставіў на мяне свой аўтамат. Але я адразу ўгледзеў, што ствол стрэльбы са сланечніку, а круглы матузом падвязаны магазін з выдзеўбанай напалавіну кацёлкі. Рукі ўгору! А вось я цябе зараз у палон закаплю і не пабаюся тваёй зброі. Як звоць прызнаваўся? Сярожка. Сярожка. А тата дома Сярожка? Не, але ён скоро будзе. Я чакаў вас. А пакуль нашы прыйдуць, пошли, покупаемся. Ну что ж, пошли. Хлопчик выскочил со щеденок пекучей воды, але позднее солнце, севши за пушчу, амаль зусім не грело его, як не грело уже лясную речку, исполосованную долгими тенями поплав. Одно светило, что раздмуханы вугаль. И в этом позднем светле танклявый хлопчик зяў быццам свежаочищенная морковка. Ну, давай. Куча, опранайся, а то смерзнешь. Давай, опранайся. Не смерзну. Я что день под вечер купаюсь. Теперь мы шибуем з речки не улицей, як ходят больш-менш серьезные вяскоцы, а на простки. Спочатку зеленым звилистым берегом, затем логом, и по жерди загороди выспели нахмельными городами. А верите, улетку я дома только ночую. Мамка корову подоить, так я нахапаюсь с радой с хлебом, як жазну на весь день. Но темна. Не обедаючи. Я самопасом. Летом всего полно. Яблоков, гурков, ягод. Напяку рыбы за речкой. Я ее только об траву потриш, шубку злупишь, и она тогда, ой, смачная. Ой, видать, и свавольник же ты, Сярожка. Не ведаю, может, и свавольник. А вон, там, вы бачите, два бараки. Да. Там жили минские студенты. Практику проходили. Бывал, як сыпануть на речку вечером. Так уже и сыпануть. О, честное слово, спытайте у моего батьки. Вязковцы с хаты выйдут и рогочут. Аж падают, а они хоть бы хны. Може, я не чую. А може. Бараки ж в Унде, далековато. Сережка, ты, видать, вельми любишь пущу. Я уже ж не люблю. Я б целые дни сидел в лесе. Телевольеру, где олень живут и зубры. У нас добра, коли туристов мало. А понаедут с городов, тады бывая спочатку цікава, а пасля хоть утякай. Наведешься на их, такие уже модные, веселые. Ну, тады думается, что в ордену не цікава, весело. А! Сярожка нечакана обдымае мяне танклявой, аля чуваецца моцной рукой, нібы каціня трэцца шчыкою аб мой каструбаваты пінжак, и от гэтай раптоўнай даверлівасці маленькага чалавечага сэрца робіцца неяк не па сабе. Па ўсім відаць, што яго разважанню даўно вынашаны. Шчырая дзіцячая туга па далёкіх загадкавых гарадах азорана ружовасцю і блакітам зменлівай невядомасці, а голас трымціць быццам у жаворонка. Я зверху опускаю руку у золотые его космыли, и руце мягко, тепло, что у летней воде. Ляхаты Сирожка перший ускоковая на жертки загороди, а я осторожно, каб не подрать штаны об вострое сучча, по тых самых жертках лезу следом за им. На дворе лежит привезенная с пущи Оттава. Целую машину, мучить, сгрузили. А может, это и она, Оттава, пахнет сыродоем и мятой. Уже у сенцах вытираем ноги, и, войшовши в хату, бачим, что, окромя Сирожки, вся семья у полным сборы, напевно, чакая нас до стола на вечер. Не в забаве на столе з'являється великая эмалированная миска с белой горячей бульбой. Старейший с хлопцев Женька несе на стол горлач с молоком, а середний Володя, старан наш сапе, наразая мягкий хлеб. Сядайте, а я тут побач на ложку сяду. Ну и привязливый ты, сынок. Человек не поспел оглядеться. А ты прилип, как смола до рук. Ну что вы, Евдокия Егоровна. Не сдарма в школе прилипал, он зовут. Тише, хлопцы. Ой, боровички же на стол не поставили. Сергейка, сбегай, сынок. Добрых грибов сегодня ты не было. Кумень стояла. Поденься, Рожка. Немоведомый дед. Под на ворву вылез. Где? Под мохом. Дарите боли, я не смачиваю. Дякую, дякую, Сережка. Добрые грибы. О. Ешьте, ешьте, кривязка. Ну, як? Смокота. Все правды, смокота. Там навод моха нема, где ты, сынок, збирал. Это ж ты из ящиковой куртинки принес, березнику. Я у ящиковой брал. Чому ящикова? Оленёнок был у нас такий, ящик. Гады два, як знайшли його у третьому кварталі. Ні, уже три літи буде. Лежав, ногу зламавши. На мотоциклі привезли його додому, ногу у бок поставили. Сярожка в очей не зводив. Нічого, окрияв. Нога зрослася, вирос наш ящик. За час хвороби так до людей прив'язався. Може б тоді і після поправки і завів його у ліс, да і Сергій у сльози. А думаю, хай себе гадується, прокормим. Ніхто не чекав, що почне ящик біться, як подрасте. Своєго бувало не крані, а чужого так і гляді, каб рогом не парнуть, і ногою не втяв. За дітей страшновато стало. А тут сусіди почали ходити, каб сплавив куди. Я одважився. А він усе одно з лісу вернувся. Посядіть тихо, Сергій. Ну, вернувся дні праз два нешта. И он, малый мой, как раз у школе был. Взял я скотинку на веровку, да за вороты. Колгасный шофер с зилом подвернулся. Откинули мы задний борт, концами на кузов поклали пару дошек, завели по их ящикам кузов, да по газах. Километров 30 везли асфальтом. Да там еще лесом петляли. А он снова прийде? Ну, может, коли и прийде. Вы побачите. Тогда уже сховаю от усих. Нікому не дам. Він же вельми вирос, синок. З таким гулі кепські. Ні, він не чапав. А інших? Ті ти один тут живеш. О, нічого, нічого. Може, і саправди знайдеться. Тоді ми йому у вольєри куток вигородимо. Пристроїмо як вдома. На дворе змеркалося. От сонца не засталося і следу, але ні зор, ні місяця ще не має у поміні. Запинившися на ганку, я думаю про оленю, чиї трубні крики, як пісні, і бойки так само, як пісні. Тепер, о полові вересня, у самому розгарі. Еще ранее в лесництве мы домовлялись с дядьком Юзиком на всю ночь пойти у пущу слухать оленю. И вось наши планы рухнули. Оказывается, еще коли мы с Сирожком пропадали на речце, лесничий прислал дядьку загад собраться у ночное дежурство. У коротеньким кожушку на розхрест, з їжовкой на пару стволов у руце, господар спиняється на ганку, глядіть на небо, затим у бок речки, на темную стену пущі, вешає їжовку на плечо, з блискучого целлофанового пачка достає цигарету, закурває. У кожним руху його стільки неохоти кранатися з місця, йти не туди, куди хочеться. Приспічило йому посилати. А може мені удасться Володю підговорити? Пустое. Він олень від лося не дрозніць. Ага. Не цікаво їм, бо Сергій Яковлевич. Ні. Не треба, нехай малий спить. Ну, глядіть самі, я не вельми хочу його в ліс пускати. Ні, ви не подумайте, що ніч, ліс, все таке. Хоч малий, да і нічого їм не здариться, тут інше. Серцем він у нас слабенький. Тільки почую оленю, весь колотиться. Все, ясенько почалося. Дядька Юзик пойшов. З двора мне добре видать, як там за вестниками он знову бы спинився, стояв, курив. Як рушив вулицей далей, і праз нейкий час оттуль з вулиці у вестники ускочив Сережка. Тата мне дозволив йти з вами. Ну, все ж дозволю. Дозволю, я побег збираться. І он носився у хату із хати через двор гумно назад. Проволок кожухи, гумовые боты, теплые анучи. Все это мы поустягивали на себе. И городами подались спочатку до речки, а там уже поуз воду до насыпу на асфальт. Ветра не зыбалася. Такая тихая бралася ноч. И теплая, быцем согрелася в наших кожухах. Треба было спешаться, и мы прибавили кроку. На узлеску неподалек от речки горело вогнище. Мы скировали з асфальту в гущар и некий час пробиралися ельником. Коли ж ельник скончився, нас обступили молодые березки. Навокал посветлело. Нарешті поміж дерев почав зибатися місяць, білий, круглий. І он часто ховався з очей, или кожний раз знову і знову оказувався на дереві і трапетав там, пошматаний редкими галинками. Часом він зусім ховався за густым листьем, а часом подымался над древами и знов на полную силу зяв круглый и чистый. Теперь мне светило напереде не только белесая полня сережковой головы, але и полня месяца. И я ведал, что гэтага светла нам хопить, каб и у ночи знайсти все, что шукаю. Был широкий прогал, за им ладка лугу. Сережка вел меня уздовж подростку берозы и хвои, час от часу згинаючися и на ходу, шоргаючи рукой по траве, проверял, где не кладется роса. Росы еще не было. Як не под самым вухом хрупнув сушняк, мы спынились и тут же убачили, як з лесу вышел велизный рогач. Постояв, повел головой в наш бок, насустрач нам погрозливо ворохнув могутными рогами, и, коли не убачив, так напевно отчув, як небезпеку нашу присутность. За ягоной спины на осветленный месяцем луг вышли самки, гладкие и блескучие, и не так само, як по команде самца, крутанули головами у наш бок и легенько, дружно, небы танцуючи, потупотели у луг. Рогач рушил следом за самками. Ажно пятёрка. Ты прыгожая. Такого больш будзе. У іншых забяры. Здаровы які, бачылі? Дзе яны спыняцца? За луг шыбанулі. У лес. А можа і не ў лес. Там канал. Яны часта за каналам на траве пасуцца. Мы крочылі далей. Яшчэ гадзіну назад меркавалі на ноч вярнуцца да хаты, наесціся перад сном малака з хлебам, спаць на высушанай атаве, дзе, напэўна, пасланы ўжо льняныя посцілкі і цёплыя коўдры. А цяпер пра гэта я ўжо не думаў, цяпер я адчуваў сябе як на імклівым кані, якога падганяў сярожка, які закружыў, затуманіў голову, кінуўшы нас у пагоню за нечым новым, загадкавым. Сярожка, а калі заначуем? Давайте. Я з радасцю. Копы стаялі пасярэдзіне лугу. Мы выбралі канцавую, бліжэйшую да лесу. Трохі разабраўшы верх, у ботах, у кажухах паўшываліся ў сена, якое там усярэдзіне абдавала сухасцю і цеплынёю. Можна было тут жа і задрамаць, але пасля маўклівай пагоні за аленямі разгаварыўся сярожка. Звычайна, з вечара яны толькі горла чысцяць. Цяпер доўга маўчаць будуць. Самае цікавае к раніцы пачнецца. Табе ў голову не холодна, Сярожка? Трэба было шапку ўзяць. Мая галава пад аўчынай. Вы таксама каўнер настаўце, ён вялікі. Раса кладзецца. Вы настаўце. Угрэўшыся, ўсё праспім. Лепш з халадком. Вас аленем пабудзяць. Ой, хоць бы пабачыць. Туман ці дасць. Яшчэ лепей. Пад раніцу гэтае малако як разбяжыцца па атаве, алені ў плаў пойдуць. Не гэта. Тады пабачыце. Ну, давай спаць. Давайте. Мы змоўклі, і маім слыхам завалодала апошняя і адзіная мелодыя ночы. Нуднае сакатанне неўрымслівых цыбыркуноў. Яно лілося як бы з бяздоння, і толькі пачаўшы прывыкаць да яго, я быў пачаў разам з тым засынаць. Раптам гэтае сакатанне паглынуў пошум крылаў вялезнай птушкі. Расплывістым ценем яна шуганула над намі ў бок канала, дзе пялёхаўся бабёр, і, напэўна, села там, бо шум крылаў абарваўся блізка і неяк адразу. О, не спіць. Бусіл? Не. Жору, яны тут жывуць. Яшчэ не ўцяклі ад халадоў? Уцяклі ўжо. Гэты застаўся адзін. Пазняк і крыло параненае. Як чару даляцелі, ён падняцца не змог. Усе падняліся крычаць, гукаюць яго, кружацца, а ён на зямлі стаіць, плача, як сірата якая. Ты бачыў? Ведаю. Цяпер месца сабе не знаходзіць. Загіне? Бацька абяцаў злавіць. Зіму ў хату возьмем. А як злавіць? Мароз цісканне, сам дарог пабяжыць. Людзей ён не баіцца. Той ноччу пад раніцу я прачнуўся першы. Сярожка яшчэ спаў. Расплюшчыўшы вочы, я разгледзеў над сабой месяц. Убачыў на дзіва вузкія пёры воблакаў, празрыстыя, быццам марлівыя. Воблакі распаўзаліся па ўсім небе, і яно нагадвала зямлю, такую ж белую ад туману. Нібыта і тут вакол капы, і там вакол месяца склалася одна и та ж стихия, а бераги у их были так само одны. Круг лесу. Месяц паўзе на край неба, тягнучы за собой белые дорожки в облаках, якія нідзе не обрываются, бо бы смыкваюцца с целого океана белой кудели. Мне уявляется, что гэта дорожки чагосьці жыцця, что цякуць яны з аднаго океана, агульнага для ўсіх, для Сярожкі, дядьки Юзіка, для мяне. Там бачыцца мне адбітак усёй гэтай ночы, з капой сена, аленямі, асірацелым жоравам, зноў жа з Сярожкам. Не спіце? У мяне два яблукі ёсць і хлеб акрайчык. Глядзі, які прыпас. Ціха, ціш. Сам не круціся, пачуюць. А ветер адкуль? От ветру нема. Ёсць маленькі. Прыслухайцеся. Абы не з нашага боку на аленяў. Яны з ветрам далёка чалавека чуюць. Мы ахвотна згрызлі сакавітыя белабокія антонаўкі, зжавалі акрайчык хлеба, а тым часам лес пачынаў ажываць, поўніцца першымі галасамі аленяў. На гэты раз разведка іх скончылася хутка, і ўжо яны вухалі, рыкалі, і мы апынуліся не ўскрай заўзятай лясною вакханалі, а ў самай яе сярэдзіне. Вакол яснела, празрысты месяц ледзьве трымцеў на вострых вяршынях елак, гатовы праткнуцца на кожную з іх і рассыпацца са шкляным звонам. Алені крычалі, і ўсё бліжэй да нас, як толькі чуйную, быццам пустая бочка прастору праразаў блізкі роў самца, Сярожкавы вушы натапырваліся, хто той лакатара ў той бок, і мне здавалася, што яны ловяць голас Ясіка, што акрамя голасу Ясіка не шукаюць нічога. Спакваля туманна сядаў, з лясных берагоў спадала яго белая начная коўдра. З усіх галасоў нам бліжэй сталі чуваць два. Адзін з курцінкі, у якую загналі алену, звечыла, другі з процілеглого узлеску. Яны ўсё блізіліся да нас, неумольна збліжаліся паміж сабою. Зірніце на палоску. Дзе? Дзе туман канчаецца. Ну, плывуць. Што? Як па белай малочнай рацэ, сапраўды плылі рогі аленя. Дзе туман збіраўся густейшы, яны як бы давалі нырца, але зноў вынырвалі з белай глыбіні, і тады, відаць, была ўся галава аленя, рашуча выцягнутая тупой храпай наперад. Часам алень спыняўся і, абдаўшы халодны луг прагавітым ровам, крыху пастаяўшы, плыў далей. Часам спыніўшыся, ён не крычаў, а доўга стаяў моўчкі, пакуль сустрэчна з процілеглай лясной грывы не адгукнуўся такі ж працяглы з металічнай вібрацыяй голас. Туман у той старане ляжаў радзейшы, і на самым узлессі я заўважыў сілуэт яшчэ аднаго аленя. Ён неяк не рашаўся крануцца з месца, як бы хаваўся у надзейнай парадзелай смузе ад свайго праціўніка, але нарэшце зрушыў з месца, падпарадкаваўшыся законам лесу. Неўзаметку яны абодва нырнулі ў туман і змоўклі там. Але праз кароткі час адтуль данёсся сухі, што дрэва аб дрэва, удар. Яшчэ удар, яшчэ. Спачатку да нас даносілася адно звонкае чахканне рагоў. Затым туман асеў на траву, і мы ўбачылі над ім дзве рагатыя галовы, адну супраць адной, але не дыхалі адзін аднаму ў самыя мысы, кожны чакаючы моманту, каб выгадна садануць рогам саперніка. І вось адзін з іх вылучыў такі момант. Сухі ляск аддаёся зноў, біліся спакваля, як прымерваючыся, ці шкадуючы сілы, і нарэшце ляск затіх. Одно напорливое скрыгатанне и тихое, быццам сушняк под ногами, похрупывание. Рогач, якого мы першым агледзелі и пачулі гэтай раніцай, долго и затято наступал на своего противника. То есть спачатку еще не поддаваўся, одно головой покручивал, каб неяк вырвать роги с полону, ды силы сдали. Але не дарваўся пярэднімі нагамі, павіс у паветры і пачаў гнуцца ў дугу, затым, злаўчыўшыся, скокнуць у бок і рвануў голову да самой зямлі, вызваліў усё ж рогі і, адбегшыся, стаў. Некі час, наліты ўжо не сілай, а злосцю, ён глядзеў на праціўніка і, напэўна, прызнаўшы сваё паражэнне, падаўся ў лес. А той, вялікі рагач, горды перамогай моўчкі, з высока ўзнятымі рагамі, праводзіў яго да самага лесу, а затым выцягнуў галаву наперад і на ўсю немалую сілу абвясціў аб перамозе магутным працяглым ровам. Пачуўся дружны тупат лёгкіх на ногі самак. Яны беглі па сцежцы ў той бок, адкуль на бойку прыйшоў пераможца. Неўзабаве мы, пакінуўшы ў гэтыя сядныя пячоры, вярталіся да хаты. Сярожка, што? Скажы ты мне, як гэта можна на слых пазнаць язіка? Колькі аленяў у пушчы, а ты? Ну, можа, 2000. О, бачыш, акрычаць усе аднолькава? Усе аднолькава, а язік не так, як усе. О, вядома, куды там язік твой, дык ты? Куды там? Куды-то? Ну што ты, Сярожка? Ой, пакрыўдзіўся ўжо. Сярожка. А вы ведаеце, што калі Ясік малы быў, суседскі сабака Журка ніжнюю губу яму адхапіў? Рана зажыла, засталася дзірка. Бывала, як мыкне, дык тут жа і свісне. Мыкне і свісне. І выраз дык свістаў. І цяпер. Сярожка зноў сакатаў, быццам не было ў яго трывожнай ночы і беганіны па лесе. Мая цікавасць да ягоных расказаў не гасла і цяпер, і з'яўлялася адчуванне, быццам гэты дзіўны хлопчык навешвае на сябе не рыбацкі і паляўнічы рыштунак, а нешта больш важкае, што так спатрэбіцца ў жыцці потым. Я развітываўся з лесам, і мяне вабіў кожны лясны пянёк, на якім можна было б прысесці, у памяці раскласці падараванае Сярожкам і пушчы за гэтую ноч, усяму даць сваё месца Ясіку, Жораву, капе духмянага сена, вялікасна беламу месяца. А кольки дён вы у нас побудете? Я повинен ехать сёння. Они уж не автобусом не поедут. Так хутка. Я думал, вы побудете. Я вас провожу. Обовязково, Серёжка. О, до автобуса больше за годину. Серёжка, давай зайдем в буфет. Я тебя чем-нибудь почастую. А? Что ты хочешь? Мороженого. Еще фруктовой воды. Мы молчки ели холодное, как предвестник зимы. Мороженое. Запивали его теплой, что вспомина блети водой. И слухали чужий транзистор на соседнем столе. За великим на всю стену окном у густой жаўцізне стаяў кашлаты таксама на ўсё акно клён, і лісце нячутна сыпалася з яго. Быццам азораныя сонцам папяровыя караблікі, яго зубчастыя лапкі апускаліся на волкую зямлю, і музыка, як адбіваючыся ад іх, гучала тихім развітаннем з салодкім сённяшнім днём. У гэтае развітанне зрэдку упляталіся мажорныя гукі скрыпкі, але яны квола трапяталі, што мроі і хутка гаслі, непрыкметна, як і з'яўляліся. Мы з Серожкам выйшлі на вуліцу. Транзістор застаўся там, за тёплай блішчастай шыбай, але і тут, з намі, у палоні густой і сухой барвовасці, жыла песня восені, тая ж самая у той жа празрыстай кашулі, пашытай парою ранняга лістападу і чуйнай перадзімовай цішынёй. У тэатры беларускага радыё прагучала радыёпастаноўка «Прыліпала» паводле аднайменнага апавядання пісьменніка Віктара Карамазова. Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэдактар Джэма Ялугіна. Рэжысёр-пастаноўшчык Зінаіда Паўлоўская. Гукарэжысёр Ларыса Гаршунова. Ролі выконвалі ад аўтара народны артыст СССР Віктар Тарасаў, Сярожка Падлетак, артыстка Алена Іваннікава, Юдакія Рыгораўна, яго маці, артыстка Галіна Кухальская, дзядзька Юзік, егер, бацька Сярожкі, артыст Александр Курловіч, Валодзя, брат Сярожкі, артыстка Зінаіда Паўлоўская. Год запісу 1991.